creșterea trigliceridelor. Intră pe misiunea 150.ro și află care sunt riscurile unui nivel crescut al trigliceridelor, dar și ce aliați de nădejde ai în misiunea pentru controlul sănătății celor dragi. Fii alături de ei. Susține-i în demersul de a se adresa medicului pentru testarea și monitorizarea trigliceridelor și tu poți salva o viață. Mylan, sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Primăvara vine în pași de comedie. Leonid Doni, Alina Chivulescu, Anca Dinicu și Andreas Petrescu vă asigură o porție generoasă de voie bună la spectacolul Te iubesc, dar nu pe tine. Datele turneului național sunt Botoșani, 24 martie, Suceava, 25 martie și București, Palatul Național al Copiilor, 26 martie. Bilete pentru Te iubesc, dar nu pe tine găsiți pe startickets.ro și bilete.ro. Recomandat de Europa FM. Ador, turneu național Loredana. Ador, un spectacol manifest, personal și emoționant în 11 orașe din țară în luna martie. Bună, sunt Loredana și te ador. Te aștept pe 23 martie la Casa de Cultură din Pitești și pe 25 martie la Opera Națională din Timișoara să ne bucurăm împreună de primăvară și de muzică bună. Biletele se găsesc la casele de bilete ale sălilor de spectacole, precum și online pe vândbilete.ro, bilete.ro, eventim.ro, myticket.ro și entertix.ro, recomandat de Europa FM. Europa FM, a fost ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. Liderul PSD se află de câteva ore la instanța supremă în dosarul angajărilor fictive, unde a fost întâmpinat de mai mulți protestatari. Doamna, înțelege că noi nu vom accepta ca, pentru ca să scap tu de pușcărie, să scoți țara din Uniunea Europeană! Un mort reprimește dreptul de a conduce o mașină, o premieră bifată de justiția din Iași. Bărbatul a câștigat în primă instanță, a urmat recursul, dar a murit chiar în timpul procesului, care a continuat. Iar compania de autostrăzi își deschide firmă care să facă autostrăzi. Produse cu tot mai mulți aditivi, coloranți, cât mai multe euri, cât mai puțină carne și cât mai multă apă. Așa arată coșul de cumpărături al românilor. În acest context, comercianții încep promoțiile pentru cumpărăturile de Paște. Sancțiunea dată de cetățean prin a nu mai fi cumpărat produsul respectiv este mult mai gravă pentru agentul economic decât o simplă amendă. Amenzile încă sunt foarte mici. În Statele Unite, poliția confirmă că s-a sinucis suspectul bănuit că ar fi plasat mai multe bombe în ultimele zile în orașul Austin, statul Texas. We do not understand what motivated him to do what he did. Iar Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, este așteptat într-un comitet din Parlamentul Britanic pentru a da explicații prin felul în care datele a 50 de milioane de utilizatori au fost preluate de compania Cambridge Analytica. Prognoza meteo pentru început. Ninge acum în Banat, în sudul Crișanei, în sud-vestul Transilvaniei, în Muntenia și în cea mai mare parte a Olteniei. Pe litoral, izolat, plouă. În Teleorman este polei. Astăzi vor mai fi ninsori în Banat, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, local în Crișana și izolat în Maramureș, și precipitații mixte cu formare de polei în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Maximele termice vor fi între minus 2 și 4 grade, mai ridicate pe litoral până spre 6 grade. În București acum minus 2 grade, maxima va fi în jur de 1 grad și se va depune un strat de zăpadă de până la 5 cm. Ascultați știrile Europa FM. Liderul PSD se află de câteva ore la instanța supremă în dosarul angajărilor fictive în care este vizat alături de fosta soție Bombonica Prodana. Zeci de jandarmi au fost mobilizați acolo. Doamna, înțelege că noi nu vom accepta ca, pentru ca să scap tu de pușcărie, să scoți țara din Uniunea Europeană. Tu ești un infractor, tu ești un delicvent, locul tău este acasă, împreună cu avocații să-ți faci apărarea. Nu folosim Parlamentul României! Liviu Dragnea a ajuns cu puțin înainte de ora 10 la sediul înaltei curții de casație și justiție, unde a fost întâmpinat de mai mulți protestatari. Cu amănunte vine acum Cristian Citre. Strigătele protestatarilor adunați în fața instanței supreme, unde liderul PSD este audiat de la ora 10, s-au auzit până în sala de judecată. Liviu Dragnea este acuzat că pe vremea când era președintele Consiliului Județean Teleorman, a intervenit pentru ca două subordonate din partid să fie angajate de formă la Direcția pentru Protecția Copilului, unde șeful era fosta lui soție, Bombonica Prodana. În realitate, cele două lucrau pentru PSD. De ce nu vă dați demisia? Mergeți la pușcărie de pe funcția de președinte al Camerei Deputaților? De ce nu recunoașteți legăturile cu Teldrum? Teldrum e firma dumneavoastră, de ce nu recunoașteți? Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual. Cât despre Bombonica Prodana, ea a trimis astăzi instanței un document prin care arată că a plătit 33.000 de lei către protecția copilului, ceea ce reprezintă partea sa din prejudiciul din dosar. Totodată, Bombonica Prodana a solicitat prin intermediul avocatului încetarea procesului în cazul său. Un mort reprimește dreptul de a conduce o mașină, o premieră bifată de justiția din Iași. Este cazul unui bărbat care a primit permisul de conducere și jumătate din amenda plătită după ce a contestat sancțiunea. Numai că, în timpul procesului, reclamantul a decedat, deși la dosar a fost depus certificatul de deces, procesul a continuat până la sentința finală. Transmite Violeta Cincu. Povestea începe în martie anul trecut. Ieșanul a fost sancționat contravențional cu 1.300 de lei, 9 puncte amendă. Atunci i s-a reținut și permisul de conducere în vederea suspendării pe o perioadă de 90 de zile. În ziua respectivă, mașina pe care bărbatul o conducea ar fi fost surprinsă de un radar al poliției, circulând cu o viteză de 105 km pe oră, deși se afla în localitate. Șoferul a contestat în instanță procesul verbal de sancționare. În timpul litigiului, poliția a prezentat CD-ul cu înregistrarea presupusei abateri. Chiar și așa, Ieșanul a câștigat procesul pentru că nu s-a făcut dovada verificării metrologice a dispozitivului. Bărbatul a câștigat în primă instanță, a urmat recursul, dar a murit chiar în timpul procesului, care a continuat, chiar dacă reclamantul nu mai era printre cei vii, iar la dosar era certificatul de deces. A câștigat acum carnetul și jumătate din amenda plătită. Rămâne de văzut la ce adresă vor trimite sentința finală magistrații. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Preșcolarii și elevii din învățământul primar de stat și privat ar putea primi lunar câte un borcan de miere polifloră. Proiectul inițiat de un senator liberal a fost aprobat ieri de Senat și urmează să meargă la Camera Deputaților pentru vot decizional. Există însă o lege care prevede ca elevii să primească miere la școală, dar aceasta este suspendată din 2015, tocmai din lipsa de fonduri. Alexandra Stănescu. România e cel mai mare producător de miere din Uniunea Europeană, însă când vine vorba de consum, suntem pe ultimele locuri. Așa ar fi apărut ideea proiectului de lege prin care copiii din grădinițe de stat și private, dar și cei din învățământul 1-4, vor primi gratuit un borcan de 250 de mililitri de miere polifloră lunar. Deși mierea este mai bună decât zahărul, totuși nu ar trebui considerată un aliment, spune la Europa FM nutriționistul Mihaela Bilic. Mierea are avantaje doar când este folosită pe post de medicament, dar nu putem să o transformăm în aliment și să o consumăm în fiecare zi. Este la fel de păcătoasă ca și zahărul, îngrașă la fel de tare. Zahărul nu este obligatoriu. Zahărul nu trebuie să-l mâncăm. Să nu-l punem pe o listă obligatorie. Veste bună așadar pentru apicultorii români care ar primi în total peste 16 milioane de lei de la Ministerul Agriculturii. Însă, aceștia sunt sceptici că acest lucru se va întâmpla, mai ales pentru că deja există două proiecte similare aprobate, dar neaplicate din lipsă de fonduri, spune Constantin Dobrescu, vicepreședintele Asociației Apicole din România. Evident că ar fi un lucru bun. Sunt sceptic având în vedere experiența de până acum, de faptul că se scoate chestia asta din buzunar mai mult când e nevoie de puțin sprijin popular. De achiziționare, distribuire și transport se vor ocupa consiliile județene și locale. Produse cu tot mai mulți aditivi, coloranți, cât mai multe euri, cât mai puțină carne și cât mai multă apă, așa arată coșul de cumpărături ale românilor, sunt date prezentate din nou de asociațiile ce reprezintă pe consumatori. Se întâmplă acest lucru pentru că guvernanții nu iau nicio măsură, chiar și atunci când se fac unele controle, nu sunt verificate exact produsele puse pe rafturi. În acest context, comercianții încep promoțiile pentru cumpărăturile de Paște. Mihai Bucureșteanu. Cel mai important sfat este cel de a alege cu mare grijă locul din care cumpărați produsele din pește, dar atenție și la aspect. Nu uitați să cereți bonul fiscal, spune Sorin Mierla, președintele Infocons. Trebuie să fim foarte atenți și la tot ceea ce înseamnă spațiile în care achiziționăm produsul respectiv, să fie avizate și autorizate. Aceste spații trebuie să aibă la vedere autorizația de funcționare și pentru ce sunt autorizate de funcționare. Testele comparative realizate pe mai multe produse în ultimii 10 ani de Asociația pentru Protecția Consumatorilor arată faptul că produsele din carne încep să conțină din ce în ce mai mulți aditivi, euri și din ce în ce mai puțină carne. Teste comparative pe ultimii 10 ani și pe Parizel, pe Crembo și că, din păcate, în loc să avem produse mai calitative, produsele încep să conțină tot mai mulți aditivi, coloranți. Ce e de făcut? sancțiunea dată de cetățean prin a nu mai fi cumpărat produsul respectiv este mult mai gravă pentru agentul economic decât o simplă amendă. Amenzile încă sunt foarte mici, iar pe cealaltă parte, această monitorizare permanentă la raft ar trebui să fie o obligativitate și nu așa să ne gândim că ce bine ar fi. În plus, trebuie refăcute și etichetele produselor pentru a ști cu exactitate dacă cumpărăm produse din carne sau produse din aditiv și apă, susține Asociația pentru Protecția Consumatorilor. Compania de autostrăzi își deschide firmă care să facă autostrăzi. Noua întrepriză va termina drumurile începute și neterminate de constructorii privați. Informația a fost confirmată pentru site-ul de știri Hot News. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Odată cu înființarea noii firme, se revine la decizia guvernului Cioloș, care în 2016 a decis să împartă fosta companie națională de autostrăzi și drumuri în două. O parte urma să se ocupe în continuare de administrare, iar alta de noi investiții. Investițiile nu au început însă, pentru că guvernul PSD a decis că, de fapt, Compania Națională de Investiții Rutiere, abia înființată, blochează dezvoltarea unor noi proiecte. La un an de la acea decizie se înființează acum o nouă firmă de stat care să construiască drumuri în regie proprie. Purtătorul de cuvânt al companiei, Alin Șerbănescu, a declarat pentru Hot News că momentan se va lucra cu oamenii și cu utilajele din companie și nu se fac angajări. Ascultați știrile Europa FM. În Statele Unite, poliția confirmă că s-a sinucis suspectul bănuit că ar fi plasat mai multe bombe în ultimele zile în orașul Austin, statul Texas. Urmărit de poliție, bărbatul a detonat o bombă pe care o avea asupra sa. FBI pregătise o amplă operațiune pentru prinderea lui, cu amănunte Manuela Nicolescu. Bărbatul suspectat de faptul că ar fi pus în mai multe locuri din Austin, Texas, pachete cu explozibil, a fost declarat mort, confirmă poliția. Bărbatul s-ar fi sinucis prin detonarea unui material exploziv în timp ce fugea de autorități pe o autostradă din nordul orașului. Am fost interesați de el în ultimele câteva zile. Nu știm în prezent motivul acțiunilor lui. Acesta va fi subiectul investigației care se desfășoară în continuare. L-am găsit în parcarea unui hotel din apropiere și nu l-am contactat. Am sperat că vom ajunge la o soluție pașnică, deși eram conștienți cât de periculoasă este situația. Nu știm de ce a ales să fugă, polițiștii îl urmăreau de ceva vreme și bănuim că acesta i-a observat, deși nu vom ști niciodată. Pe rețelele de socializare au apărut imagini din diverse magazine care înfățișează un bărbat blond ce căra mai multe pachete. Odată deschise, acestea explodau și până acum se știe că două persoane au murit și șase au fost rănite în urma unor astfel de atacuri. Iar cea mai recentă explozie s-a produs ieri la un depozit al FedEx, o mare companie de curierat și logistică. Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, este așteptat într-un comitet din Parlamentul Britanic pentru a da explicații prin felul în care datele a 50 de milioane de utilizatori au fost preluate de compania Cambridge Analytica. Compania ar fi utilizat datele pentru a-l ajuta pe Donald Trump să câștige alegerile prezidențiale în Statele Unite, informații furnizate de mai multe agenții de știri. Lucian Popescu. Procedura a fost cât se poate de simplă. 270.000 de utilizatori au luat parte la un quiz online despre cum arată viața lor digitală. În acest fel, ei au oferit acces la toată lista de prieteni. Toți au fost apoi asaltați cu reclame și știri care îl promovau pe Donald Trump. Alexander Nix, CEO al Cambridge Analytica, a fost filmat cu o cameră ascunsă în timp ce se lăuda că deține suficiente date pentru a susține campania lui Trump. De data aceasta, legiuitorii britanici se așteaptă ca Mark Zuckerberg să facă lumină în acest caz. Facebook a închis între timp contul Cambridge Analytica și a cerut companiei de studiu de piață să confirme că datele pe care le folosea au fost șterse. În plus, autoritățile britanice au cerut un mandat pentru a percheziționa sediile Cambridge Analytica. Înapoi în țară, procurorul șef al DNA, Laura Codusa Chioveși, și adjunctul său, Marius Iacob, sunt audiați astăzi de membrii secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Cei doi sunt verificați de Inspecția Judiciară după ce au fost acuzați de o posibilă încălcare a statutului magistraților. O soluție a fost amânată însă până cel puțin pe 9 mai. Procurorul șef al DNA, Laura Codusa Chioveși, azi dimineață la intrarea în sediul CSM. O să ne prezentăm probele în apărare, o să ne facem apărările, o să vedem decizia. Nefiind o procedură nepublică, nu pot să fac alte comentarii. Vă amintesc, cercetarea disciplinară a început după ce înregistrări dintr-o presupusă ședință internă DNA au fost difuzate de un post TV. Ulterior au fost anchetați procurorii suspectați că ar fi furnizat respectivele înregistrări. Sport, acum bună ziua, Tudor Ciurescu. găsit! Liga Profesionistă de Fotbal a reprogramat meciul FC Botoșani Dinamo pentru data de 3 aprilie. Partida contând pentru etapa a doua a play-out-ului nu s-a putut juca weekendul trecut din cauza ninsorii. Un alt meci amânat din cauza vremii nefavorabile de data aceasta din play-off, CSM Polia și Astra Giurgiu se va disputa la 11 aprilie. Liga 1 este acum în pauză, sâmbătă echipa națională va juca un amical în Israel, urmat marți de un nou meci de pregătire cu Suedia la Craiova. Mihaela Buzărnescu a fost eliminată încă din runda inaugurală a turneului de la Miami. Ea a fost învinsă de jucătoarea belgiană Kirsten Flipkens 6-2-6-3 și a ratat astfel confruntarea din turul al doilea cu deținătoarea trofeului Johanna Konta. Pe tabloul principal al competiției de categorie Premier Mandatorii rămân însă tot patru românce. Monica Niculescu a trecut în ultimul tur al calificărilor de o altă jucătoare din Belgia, Janina Wickmayer 6-1-6-3 și va debuta diseară împotriva Iuliei Putințeva din Kazahstan. Tot astăzi Irina Begu o va întâlni pe americanca Danielle Collins. Amintim, Simona Halep și Sorana Cârstea vor intra direct în turul al doilea la Miami. Federația Spaniolă de Rugby cere rejucarea partidei cu Belgia, controversatul meci arbitrat de o brigadă din România. Spania a pierdut cu 10-18 în deplasare, rezultat în urma căruia naționala României a obținut calificarea directă la Cupa Mondială de anul viitor. Forul Iberic consideră că prin delegarea unor arbitrii români a fost încălcat principiul imparțialității și susține că a cerut altă brigadă cu 20 de zile înainte de disputarea meciului. În solicitarea de rejucare a partidei adresată Federației Mondiale de Rugby, spaniolii prezintă 19 faze la care acuză greșeli flagrante de arbitraj. Amintim, la finalul meciului din Belgia, arbitrul Vlad Iordăchescu a fost agresat pe teren de jucătorii Spaniei și a avut nevoie de escortă pentru a putea ajunge la vestiare. Cazul va fi analizat vineri de Rugby Europe, Federația Continentală, condusă de Octavian Morariu. Campioana României la basket masculin, UBT Cluj, a câștigat restanța cu Steaua CSM Exim Bank 84-68. Ardelenii au condus în permanență, iar Nandor Cuti a fost cel mai bun marcator cu 16 puncte. Amintim, cele două echipe au fost adversare în finală anul trecut. În urma acestui rezultat, UBT Cluj a urcat pe locul al doilea la 2 puncte distanță de liderul CSU Sibiu, față de care are un meci mai puțin disputat. Steaua este pe 5. 13 și 16 minute, jurnalul de prânz la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi este ultimul termen din procesul Bombonica, în care este judecat și cel mai puternic om din România, domnul Liviu Dragnea. Eu v-am invitat astăzi să facem o dezbatere în care dumneavoastră să spuneți care credeți că va fi sentința pentru acesta, în sensul în care să precizați numai că va fi achitat sau condamnat, ci să încercați și să ghiciți ce pedeapsă vor da judecătorii, dacă vor da o pedeapsă, și să argumentați de ce credeți dumneavoastră că justiția va lua o astfel de decizie. V-am promis și un premiu și mă țin de el, n-am mai făcut așa ceva în viața mea, n-am dat un premiu, cred, sau nu mi-amintesc. O să dau o sticlă de vin fiecăruia dintre dumneavoastră care ghicește sentința. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. E din nou dimineața. Deșteptarea e momentul. Fără panică, fără stres. Vă trimitem la drum cum vă place mai mult. Care cu o vorbă bună, care cu o știre proaspătă, care cu o poveste, cu muzica potrivită, cu un concurs. Vedeți, nu fi iarna ca vara, dar